إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أيها الناس عباد الله، كتك الجمعة الماضية tulizungumza umuhimu wa Muislamu kuiona haki na akaifata. Basi na kuangalia haki imetoka upande gani kwa watu wa aina gani, wenye sampuli gani. Basi na kuangalia haki imetoka kwa watu walio karibu yangu. Madamu itakuthibitikia ni haki, ni haja iliyoko mbele yako, una haki ya kuifanyia kazi. Falyawma biidhnillah tabaraka wa taala, bado tuko katika suala la haki, bali leo tunakumbushana katika umuhimu wa Muislamu kuilingania haki. Muislamu popote alipo, hususan aliyejipamba katika sifa ya kuwa yeye ni dai, analingania umma katika qala Allah wa qala ar-rasul, apaswa ailinganie haki pasina kuangalia wale ambao anawalingania haki wataikubali ama watoikubali, watamkubali katika shakli alionayo ama hatomkubali. Ana haki ya kuilingania haki kwa kuwa ni amri miongoni mwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Asiangalie uchache ya kuwa sisi ni wachache ama mimi ni mmoja. Kwa hiyo haki nitakapoilingania watu hawataikubali kwa sababu tuko wachache ama mimi ni mmoja. Al-Allama Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali asema: law anna an-nas kulluhum ijtama'u 'ala al-batil wa anta 'ala al-haq fa anta 'ala al-haq wa anta al-jama'ah watu wote lau kama atakusanyika katika batil fi mashariqi al-ardhi wa magharibiha, wakaamua kusimama katika batil na wewe mtu mmoja kasimama katika haq, baki katika msimamo wako wa haq, na wewe kisheria utaitwa jamaa. Ule wingi wa watu wote waliosimama katika batil utahesabika wewe mtu mmoja sawa na wale watu wengi waliosimama katika batil, maadamu wewe umesimama katika haki na unaitangaza haki. Allah subhanahu wa ta'ala katika ash-shu'ara aelezea kuanzia aya ya 9 mpaka takriban aya ya 51 jinsi alivyompa amri Musa kwenda kuifundisha haki na kuilingania haki. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. كمكاني الله عليكم بأمر موسى أو إنديوات أمبوا مظلوم نفسي ساهم ينقوني مواه فرعون نوالي وليقوتين يا فرعون كيشا كمانبيا واتو أنا وإنديا أكم بينشياني واتو وأينجاني akamwambia ni kaumu Firaun, ni watu wa Firaun, na utakapofika katika kasri ya Firaun na watu wa Firaun kwanza waulize kwa nini ala yattaqun, kwa nini Firaun na wafasi wake hawamogopi Allah, hawamchi Allah subhanahu wa ta'ala. Musa kwa sababu alikuwa ni mmoja na ameambiwa aipeleke haki, aielezee haki, akarudi akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi inni akhafu an yukadhibun, huko nako niwakilisha nikapeleke da'wa ya Allah, nachelea nisije nikafika katika kasri ya Firaun na watu wa Firaun wakanikadhibisha wakanikataa, nachelea nisije nikafika huko watu wakaikataa da'wa, watu nikawaonyesha haki wakaikataa kwa sababu mimi ni Musa. Ni akhafu an yukadhibun, nachelea wasije wakanikadhibisha ya Allah. Bali kitu kingine ninachokichelewa, yadhiqu sadri wala yantariqu lisani, kifua changu akakiweka dhiki. Bali si hivyo tu, ulimi wangu ni mzito, siwezi kuzungumza zaidi sana. Basi ya Allah, fa arsil ila Harun, katika hii kazi ulionitumiliza niende kuipeleka da'wa na kulingania haki, jaali Harun awe ni katika wale ambao nitakuwa nao kwenda kuipeleka haki. Kwa nini? Kwa sababu Harun huwa afsahu minni lisana, ni mzungumzaji na ni fasaha wa kuzungumza kuliko mimi. Kadhalika ndani ya hii aya, hizi aya mbili, tunaona umuhimu wa Muislamu amadai kutekeleza amri miongoni mwa amri za Allah, na moja wapo ni kuilingania haki. Kadhalika tunajifunza ya kuwa Muislamu afaa kumtakia Muislamu wenzake khairi, kama Musa alivyomtakia ndugu yake Harun, wawe wote katika da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, والحديث في صحيحين من حديث انس بن مالك صلى الله عليه وسلم اسمع هاوزي اكاونا ايمان mmoja wenu mpaka mpendelee mwenzake lile analolipendelea mwenyewe katika nafsi yake. Hawa ndo madai waliotekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na madai sisi wa leo. Unapopendelewa kheri katika kheri fulani ambayo pengine hujaiona inakuwa ni vita, unapoelekezwa katika haki ambayo ni ya sawa, ya kuwa jinsi ulivyotoa istidlali zako umeenda kinyume, hii ndio njia ya sawa, na inakuwa ni vita. Musa anampendelea mwenzake Harun wawe wote katika njia ya kuilingania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amwambia Allah subhanahu wa ta'ala, nitumilize niwe na Harun. bali kitu kingine ninachokiogopea kuendea watu wa Firauni, ya Rabb, wala humu alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun, wala kosa ambalo walilipata Firauni na watu wake, kosa ambalo wamelichukua kutoka kwangu, kwa hiyo ninachelea nikiingia katika mikono yao watanishika, wataniua kulipiza kisasi. Pale alipokuwa nakimbia katika kasri ya Firaun, akakutana watu wawili wametashajara, dhaka min shi'atihi wa akhar min aduwi, yule aliyekuwa ni katika watu wake na mmoja katika maadui zake. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqadha alayhi, yule aliyekuwa ni mmoja katika watu wa Musa ama karibu wa watu wa Musa, akataka msaada kwa Musa, Musa akampiga kibao huyo mwenzake akaanguka akafa. Sasa Musa anamwambia Rabbi, nachelea kule unakotuma, hawa nakosa ambalo walishaniona nalo tayari, nami ninachelea watakuja kuniua kulipiza kisasi. Allah subhanahu wa ta'ala kutakumwonyesha ya kuwa hii ni da'wa iliyosimama katika njia ya Allah, hawezi akakuogopesha yoyote chochote maadamu umesimama katika njia ya sawa. Hakuna yoyote atakaye kupiga vita isipokuwa atarudi chini. Na huu ndo mseme tunasema, yoyote fi mashariqil ardhi wa magharibiha, atakaye simama kuipiga vita da'wa sahih atateremka yeye, na tarehe iko kuanzia hapo mpaka leo. Atakaye simama kuwapiga vita duatu waliosimama katika njia sahihi atateremka yeye, na tarehe iko kuanzia hapo mpaka kiyama kinasimama. Allah subhanahu wa ta'ala alayakulu li Musa qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Sivo unavyofikiria, ondoka wewe na nduguyo Firaun na nduguyo Harun, muende mpaka takasri ya Firaun, muende kwa watu wa Firaun, bali yale mtakayokuwa mnafikisha sisi tutakuwa tunayaona na tunayasikia, kwa maana Allah atakuwa ni mlinzi kwa watu wawili hawa wanaopeleka dawa ya haki ya kumlingania Allah subhanahu wa ta'ala. Musa aondoka na ndugu yake mpaka katika kasri ya Firaun, na Allah amwambia, utakapofika hapo mwambie mimi nimeleta risala ya kumlingania Rabbul Alamin, Mola wa viumbe vyote. Mtakapofika kule kwa Firaun, faqula inna rasula rabbik, sisi ni wacha wa Allah subhanahu wa ta'ala tuliotumilizwa kwenu nyinyi. Musa aondoka kuelekeza da'wa ya haki katika kasri ya Firaun. Na kama tunavyofahamu Firaun alikuwa nani wakati huo, Musa alipofika katika kasri ya Firaun ikawa ni jidala baina ya Firaun na Musa, lakini kwa sababu Musa ameambiwa ailinganie da'wa ya haki. يقول فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. Wewe unayekuja kunilingania Rabbul Alamin, Mola wa viumbe vyote, wewe si ulizaliwa hapa hapa katika hii kasri, ukalelewa hapa ukiwa ni mtoto mdogo, ukawa ni mtu mzima, bali miaka mingi ilikupata ukiwa hapa, leo warudi atuambia sisi ni makafiri hatuna lolote Musa? Bali si hilo tu, wafa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Ikiwa si hayo, ukumbuki yale uliyofanya katika yale uliyofanya makubwa makubwa, na wewe ukiwa ni miongoni mwa watu waliokufuru neema za Allah. Sikia jawabu akhi fillah, na haya ni mengi ambayo yanatokea katika vinywa vya Uislamu. Mtu kuambiwa hadithi yasema kadha na aya yasema kadha, maneno yanarudi haya haya maneno ya kifiraun. Takupigieni mfano mmoja. Alakhi mmoja ambaye siku moja tunazika akasimama makaburini akamwambia, jamaa, sunna ni tuingie makaburini hali ya kuwa tumevua viatu. Hii sunna ambayo taghafala anha kathirun minan nas. Tukiingia makaburini tuvue viatu, wa ila tumeingia makaburi ambayo yana miba, yana vishale, hiyo ni sehemu ya dharura tuvae viatu. Lakini sehemu kikoani kama hapa watu wanaingia na viatu. walisimama wale madai poa. Akasema hili haliwezekani, hamwezi mkachukulia wakati wa mtume na masahaba sawa na wakati wetu, kisha inabidi mziangalie hadithi zingine. Kuna hadithi ambazo ni hasa wakati ule na kuna hadithi kisha na nyinyi mlikuwa hivyo. Yani haya ni maneno ya kifirauni, haya ndio maneno ambayo Firauni anarudi kumwambia Musa, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alt wa anta min al-kafirin. Mtu namwambia hili swala ni bid'a, na kwamba na wewe ulikuwa mtu wa bid'a. Naam, Musa alipoambiwa vile uliyafanya uliyofanya, na wewe wakati ukiwa katika wajinga waliodhulumu nafsi zao, alisemaje? Fa'altuha idha wa ana min adh-dhalin, niliyafanya yale nilikuwa mubtadi', nilikuwa mzushi wakati nilipokuwa sijui. Sasa madamu nishajua hoja, nitakulingania. Musa anamwambia niliyafanya hayo hali ya kuwa mimi ni katika wajinga wakati huo, lakini fafarartu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukma waj'alani min almursalin. Nilipojua kwamba huo uzushi haufai, nikakimbia kwenu, nikajitenga. Fafarartu minkum lamma khiftukum, nikakukimbieni baada ya kukuogopeni juu ya huo ukafiri mlionao juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fawahabali rabbi hukma, Mungu wangu akaniongozea na kunipa hukumu. Waj'alani min almursalin, na tayari Allah kanijaalia kuwa ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kamwambia Firaun, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israil, kwa kuwa niliyafanya nilipokuwa katika kasri yako. Sasa ndo nilipiza hilo tu, ndo neema ambayo wewe wanilipiza mimi, malipo na nilipiza kwa sababu ya kuwashika haba no Israila, kuwaweka katika mikono yao kwa sababu ya kitendo nilichofanya. Ayuha nasu ibadallah, umuhimu wa kulingania haki pasina kuangalia na mlingania ataikubali ama toikubali, mfikishie. Umeondoka katika dhima. Musa kasimama katika kasri ya Firaun, mbele ya Firaun aliyesimama akasema ana rabbukumul a'la, mwambie la Firaun anataka kujua Mungu wa Musa, wama rabbul alamin, huyo Mungu umekuja kunilingania ni yupe, ambaye anasema ni Mungu wa viumbe vyote. Watu wa usuli wanasema la yajuzu ta'khirul albayan fi waqti alhaja, haifai kuchelewesha bayani, kuibainisha wakati ambao umeshafika uibainishe. Lao ni mimi na wewe umeitwa katika kasri ya mwenye fulani, ya rais fulani, emu wewe unailingania Mungu na sisi tuna Mungu wetu, emu sema uweze kutoa dharura, acha nende niangalie hoja, acha nifanye kadha, lakini la Firauni anataka kumjua Rabbul Alamin, na Musa aliyetumwa anataka amlinganie Rabbul Alamin ni nani. Musa anamwambia Firauni Rabbul Alamin ni yule Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin, huyo ndo Mungu nimekuja kulingania Firaun. Rabbus samawati wal ardi, Mungu wa mbingu saba na ardhi saba, bal wama bainahuma, na vinavyopatikana baina mbingu saba na ardhi saba vyote ndo Mungu wake huyo huyo. In kuntum muqinin, ikiwa mna yaqini kumfuata Mungu huyo huyo ndo Mungu nakuja kuwalingania. Istihza zinakuja, na istihza hazitoisha kwa wale ambao wanasimama katika da'wa ya sawa. Mtaitwa magaidi, mtaitwa kadha, mtaitwa salafia jadida, mtaitwa mawahabi, yani mtapewa kila sifa. Istihza, Firauni alipotaka ajulikane Mungu Rabbul Alamin na Musa akambainisha, Firauni aligeukia watu wake, qala liman hawlahu ala tastami'un, mwamsikia huyu maneno anayosema ya kipuuzi. Na mara nyingi mtu akiwa ni tajiri ama mtu akiwa na pesa ama mtu akiwa na rais, huwa kuna wapambe wapambe huku ambao akihalalisha wanahalalisha, akiharamisha wanaharamisha. Ndio hali tulionayo. Ala tastami'un, mwamsikia maneno anayozungumza ambayo haingii akilini. Musa akasema hamjanipata. Sasa Mungu naye walingania ni rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, kataeni. Mungu naye mlingania wa haki ni yule ambaye ni Mungu wa baba zenu, bali ni Mungu wa babu zenu waliokuwa wa kwanza, baba zenu na babu zenu wa kwanza, huyo ndo Mungu namlingania. Faqala Fir'aun inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Ni sifa aliyopewa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadhalik. Huyu mtume ambaye anasema ametumilizwa kwenu ni mtu ambaye ni mwenda wazimu. Sasa ishakuwa na madai Mungu wake ni Mungu wa baba zetu na babu zetu. Huyu mtume mliyetumilizwa ambaye ni Musa, hakika mimi namuona ni mwenda wazimu tayari. Musa sema la, bali Mungu namlingania ni Rabbul Mashriqi wal Maghrib wama bainahuma in kuntum taqilun. Mungu huyo ambaye anakuja kumlingania ni yule Mungu wa Mashriq na Maghrib, ikiwa mtaweka akilini. Sasa zikampanda Firauni, hataki da'wa tena, hataki kupigwa da'wa tena. Na ndivyo walivyo wengi, kipigwa aya huko, akipigwa hadithi huko, basi upanda. Sikia maneno ya kifirauni, ndo maneno wa Firauni wa sasa tulionayo. Mtu kuambiwa kala Allahu wa kala rasuli, akaona kashindwa kihoja, twende kotini, twende polisi, ndo maneno ya kifirauni haya. Firauni alipolinganiwa Allah subhanahu wa ta'ala, yuko na sifa kadha, yuko na sifa kadha, kukubali. Qal la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin. Ikiwa umeamua kuniletea Mungu, ukamlingania Mungu asiyekuwa mimi, na mimi nishalingania watu, naambia ana rabbukumul a'la. Ikiwa utalingania Mungu asiyekuwa mimi, la aj'alannaka min almasjudin. Mashehe wetu, msione hii mitihani ya leo kuzungumzo kapeleka dawa, kaja mtakwambia twende kotini, twende polisi, twende kadha. Hii ni sunna ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. La aj'alannaka min almasjunin. Ikiwa sasa walilingania hivyo na hutaki kunyamaza, mimi nitakuweka katika wale wafungwa, nitakufunga wewe. Ndio leo maneno ya kifirauni tulionayo haya. Mtu linganiwa qala Allahu wa qala ar-rasul, asikubali kuchukua hoja kwambia nitakufunga. Naam, ni sunna ya mitume na ya waliosimama katika njia haki kulingania haki. Hakadha. Aj'alannaka min al-masjunin. Takufunga. Musa arudi amwambia Firaun, qala aw law ji'tuka bi shay'in mubin. Haya, umeamua kunifunga bwana mkubwa. Waulaje nikikuletea hoja zilizo wazi za kudhibitisha juu ya Mungu wangu, na wewe unaleta hoja zilizo wazi udhibitisha umungu wako, tuone baina ya Mungu wangu na umungu wako nani yuko mbele. Firauni alikuwa anaona ni mambo ya mazingaombwe, mazingaombwe. Ni mambo ya watu wa kushika hoja sio kuwa na vichwa, la la. Huyu ameivishwa na hoja za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anamlingania Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Qala fa'ati bih in kunta min as-sadiqin. Firaun amwambia Musa, leta hizo hujja zako, ikiwa wewe ni mkweli, watu watambue hapa paruanja nani Mungu wa kweli. Ikhwani fillah, haq lazima ibainishwe, kama alivyosema Sheikh Rabi'i katika maneno yake mazuri, falladhi yaktumu al-haq wa yaktumu an-nasiha wa la yubdiha lin-nas فهذا غاش يستحق اللعنة من الله. يولي عليه حكي انا يحكي لكن انا يفيشا انا كتاكو بين نصيحة انا كتاكو ذيرش حكي كواتو هو انا وفني واتو غشي بالي انا استحق لعنة يا الله سبحانه وتعالى صابو حكي انا يونا انا كتاكو ذيرش حكي انا يونا انا كتاكو سبب يتنبو لك حكي انا يونا انا كتاواتو وسموني هفاي. Musa anaidhihirisha haki. Faati bihi in kunta min as-sadiqin. Fa alqa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin. Musa anaangusha, Musa anaangusha fimbo yake. Baada dhalika linakuwa ni joka kubwa. Nakumbuka katika sura At-Taha, Allah subhanahu wa ta'ala alimuuliza Musa juu ya fimbo aliyoishika, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahussu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Ndio fimbo aliyokuwa anaijua Musa. Allah muuliza Musa, hii fimbo uliyoshika ni nini ulichoshika katika mkono wako? Amwambia ni fimbo. Kisha akamwekea orodha anaifanyia kazi gani, akamwambia anaitegemea kisha naitumia kuchunga wanyama, kisha naifanyia kazi zingine tu. Sasa Allah miongoni mwa muujiza aliyompa ni fimbo, anaiangusha fimbo yake inakuwa ni nyoka. Thumma ba'da dhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema Musa katoa mkono wake, fa idha hiya baydha'u lin-nadhirin, mkono ukawa ni mweupe sana kwa wenye kuangalia. Qala lilmala'i hawlahu inna hadha la sahirun 'alim yuridu an yukhrijakum min ardhikum bisihrihi famadha ta'murun qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin ya'tuka bikulli sahharin 'alim fajama'a as-sahharatu limiqati yawmin ma'lum wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Musa baada ya kuyafanya haya ahbabi fillah, anailingania haki Firauni, alikataa, aliwageukia watu wake. Maonaje huyu alivyokuja na uchawi mkubwa, na uchawi huo aliyokuja nao ataka kuwatoa katika ardhi yenu kwa kutumia uchawi wake. Sasa mwanishauri kitu gani? Ayuhan nasu ibadallah, umuhimu wa kulingania haki, umuhimu wa kusimama katika haki pasina kuangalia wakati nalingania haki. Wako watu watakaofurahi na wako watakaochukia, bali watu watanitenga, bali wengine watanikubali. Tekeleza amri hii ukijua ni amri miongoni mwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ibadallah, Firauni akitaka ushauri kwa wale mawaziri wake juu ya huyu aliyeleta da'wa ya Allah ndani ya kasri yake, walirudi wakamwambia mpe udhuru Musa na ndugu yake Harun warejee, kisha tuwaite katika mji ili waweze kuthibitisha uchawi walionao juu ya Mungu wao. Allah subhanahu wa ta'ala aelezea tukio hili ya kuwa watu hao walirudi na Firauni wakawakusanya watu katika mji, lengo na madhumuni ni kuja kumfedhehesha Musa juu ya Mungu wake. Kisha wakamwambia Firauni, tutamuita Musa siku ambayo ni maalumu na wakati maalumu katika sehemu ambayo ni maalumu, ili aweze kuthibitisha hii da'wa yake ya kumlingania Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu ibadallah, nini kinachofuatia baada ya hapo? Ni watu kuikubali haki kama tutakavyokuona katika jumaa inayokuja. Mbele hapo kuna umuhimu wa Muislamu kujifunza kuiona haki hata wakati wa sekunde, ukaikubali ukasalimu amri kama tutakavyokuja kuona. Sheikh Rabi'i katika maneno yake mengine akizungumza kuhusu haki asema, idha ra'aita shakhsun ala batil wa akhar ala haq yajibu alayka an tansura alhaq. Ukimwona mwenzako ama mtu fulani yuko katika batil na ukamwona mwingine amesimama katika haki, jitolee kwa miguu na mikono kuinusuru haki, jitolee uwe tayari kuinusuru haki ama kumnusuru yule aliyesimama katika haki. Asema wa illa, ikiwa kufanya hivyo, fa anta mayitun, wewe ni mfu umekufa. La ta'rifu ma'rufan wala tunkiru munkara, hujui zuri ni lipi uamrishe wala ovu ni lipi ukataze. Kisha sema wa, na hii ni katika alama kubwa za intiqasi alqulub, za kuwa nyoyo zimekufa. Ikiwa utaona baina ya watu wawili, huko katika bahati na yuko katika haki, na ukashindwa kuinusuru haki kwa kuchelea, huyo aliyo katika bahati ni katika watu wakubwa, huyo aliyo katika bahati ni katika mamwenye fulani, na huyo aliyo katika haki ni mtu ajulikane, si lolote si chochote, si wetu. ni mtu wa kutoka mbali, hatuna haja naye. Fa anta mayitun, wewe ni mfu umekufa tayari, kwa sababu hauko tayari kuitetea haki na kuizungumza haki. Ayuha nasu ibadallah, biidhnillahi tabarak wa taala, katika jumaa alqadima tutaendelea kuangalia jinsi gani Musa alipofika kulingania da'wa, na je wale waliopewa da'wa ya haki kwa wakati huo walikubali ama ni kinyume na sisi tunaozaliwa tunaitwa Abdallah, kuanzia tunazaliwa mpaka tunakufa na unaoneshwa hadithi unaanza kuiwekea hoja, unaoneshwa aya unaanza kuiwekea hoja. Kuna watu waliona aya, waliona alama, walionyeshwa haki kwa muda wa sekunde wakakubali kuifuata maadamu ni haki. Kisha ujihisabu ama ujiangalie, mimi na wewe tunapoonyeshwa haki ni miaka mingapi tumeambiwa hili ni la batili na hili ni la sawa, na bado tunakubali, tunabaki katika msimamo wa batil. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqqa haqqan rizqna ittiba'a wa arina albatila batila rizqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma sahhil lana mimma nuridu wa najina mimma nakhaf bi fadlika ya latif. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.